Det var roligt. Nej, det var inte roligt. Jo, det var ganska roligt. Jo, det var roligt. Jag tycker inte roligt. Det är roligt. Nej, alltså, det är inte roligt. Jo, men jag tyckte man var ganska roligt. Men det är lite roligt. Det är roligt, men det är inte roligt. För länge. För länge. Nej, nej, nej. Come on, son, dig it. Oj, alltså förlåt för vår, vad heter det? Vårt lilla uppehåll. Mm. Ja. Men vi har låtit varandra att vi aldrig ska be om ursäkt för att vi inte har poddat. För det blir som att man såhär, era liv hänger på att vi poddar och nu har det gått till helvete för er. Mm. Synd. Så vi pratar inte om det kanske. Nej. Men vi har varit så jävligt korra för vi båda har börjat skolan. Vi har börjat skolan, jag har flyttat upp till Stockholm. Åh herregud, har du det? Jag har det. Oj. Det kanske inte du har märkt. Jag, jo, men bara, jag... Du tycker att du ser mig lite oftare nu än vad du brukar. Men man blir så fort van. Den där lilla wallflowern som sitter med i. Jag skojar. Det har varit dunder och brak sedan du har kommit hit. Alltså det har ju varit typ så. Vi ska inte gå in på detalj. Men jag har haft en väldigt dramatisk helg. Ja, alltså det var jävligt kul. Ja. Jag var ju tvungen att dra ner till Skåne igen. PGA, min mormor fyller 90. Ja. Det var jävligt härligt. Ja. Alltså, men... Oh, alltså, det brast liksom i när jag kom tillbaka. Vill du... Nej, men det var roligt för att så här, jag, inför den här helgen, jag var typ inte så festsugen. Nej, typ det var här, det jag också tänkte. Att nu, jag kommer inte missa någonting. För nej, men jag får säga, vet, för varje dag efter skolan, jag har varit så jävla tagen av skolan och allt, alla intryck att jag typ har åkt hem, kollat serier varje dag. Mm. Jag har inte umgått med någon. Och då tänkte jag typ att helgen skulle gå lite i samma tecken. Jag bara, kanske städa lite på sin höjd. Mm. Men sen bara fick jag, typ när du åkte typ. Alltså... Då fick jag sån extrem feeling. Och det här blev... Kan det vara så att du liksom kom, överkompenserade för att jag åkte? Ja, men Ered, om det får dig må bättre. Jag kan säga det. Ja, men bara, det blev liksom, det var open air, det var warehouse rave, det var liksom turn upside down på hela känsloliv. Ja, men det är så här, jag typ, jag pratade med min kompis om det precis idag. Han bara, Astrid, du har typ levt den här helgen typ på ett sätt, alltså typ så här. Det, alltså allt som har hänt är typ sånt som sker under ett år för någon annan. Ja, det låter också som en så här det gick en helg, hon blev aldrig så lik. Ja, men, slutade på plattan. Nej, men, det var ingen sån helg, men nästan. Vill du dela med dig någonting kanske om nu hur det är att plugga? Vad är det plugga? Jag pluggar juridik. Ja. Det känns fett bra. I förra veckan så kände jag typ att i och med typ att jag, det är ganska många på SU som kommer från Stockholm, så kände jag mig som en så här legally blond som bara typ vandrar in på SU och bara hej hej, ska jag bli jurist? Vad sa du att du kände? Vem var du var lik? Vem? Kan du bara hålla med om att det här är typ den bästa jämförelsen någonsin? Ingrid är ju legally blond. Kan vi snälla, kan vi i podden i alla fall kalla dig legally blond? Alltså, jag är så glad att jag kom på det här innan dig. Ja, men alltså, jag vill försöka beskriva det här. Ingrid sitter liksom med sitt blonda svall här, har liksom Sveriges rikes lag som underlägg till mikrofonen. Det är så jävla, du är ju legally blond. Alltså det känns fett bra nu, men jag vill också så här varse om att jag inte har juriststilen. Kavaj. Mm. Det har hört jävligt inne bland jurister. Kavaj. Men alltså lite pinsamt. Kan jag tycka typ folk som kommer till juristutbildningen första dagen och bara kavaj, vit skjorta, thank you your honor. Alltså ja. De tror ju att de redan är, alltså. Ja. Jag tycker också det. Ser du till att mobba dem? Alltså reta dem? Jag ligger inte riktigt i en position just nu, andra lektionen, att mobba dem. Men, du jobbar dig slowly. Alltså jag har märkt att jag typ medvetet klär ner mig mer än vad jag gör i vanliga fall. Är det möjligt? Jag tror inte det, men nej, men att jag har väldigt mycket typ samma tröja på mig. Låter ju för sig som många andra gånger jag har träffat. Det låter lite som, är det inte din stil? Alltså samma tröja. Du, intressant grej i helgen också när vi var på min mormors 90-årskalas. Sa hon då att du var jättefin? Astrid, ja. Sluta vara taskig. Du får skärpa dig, okay, annars kommer jag avsluta. Annars så typ, vet du, avbryter jag förhandlingen. Thank you, sorry. Boom. Legal blonde, I'm sorry. Keep going. Nej, men då sa min kusin så här bara, Ingrid, alltså typ jag tänker att du har så jävla mycket kläder. Du är alltid så här tipptopp. Han har fått för sig att jag är en person med väldigt mycket stil. Vem var detta nu alltså? Min kusin. Din kusin. Ja, och med typ flytten och allting, han bara, jag tänker mig bara att du har skitmycket kläder som du måste typ forska upp. Så jag bara, ja, lät honom tro det liksom. Du levde i den bubblan liksom. Ja. Härligt, kul för dig Ingrid, jag unnar dig det. Titta, redan mycket snällare. Alltså du har något gravt. Så här är det, Ingrid. Jag måste erkänna grejer. Det är så här är det. Det här kommer jag på precis nu när vi pratade. Mår jag bara tillräckligt bra, då är jag supertaskig. Det är som att all min lycka bara kanaliseras ut. Det är inte alls bra. Du måste ändra på det. Taskig mot dig. Men okej då. Vad ska jag säga då? Kan jag vara glad för min skull? Ja, men jag sa ju det. Jag unnar dig. Jag sa det. Vi har det på band. Jag sa. Det var otroligt unnigt av mig. Så säger de här i Stockholm. Fan vad unnigt. Kul, coolt. Ja. Nej. Du då? Ja, men jag vill inte överdriva, men jag tror ju typ att jag förstår hur Harry Potter känner när han kom till Hogwarts. Nej, men på riktigt, jag har haft typ de bästa dagarna i mitt liv. Gud vad kul. Nu får du vara lite unnig. Jag är alltid skitunnig. Okej. Nej, men den här utbildningen då, alltså förutom att jag går runt med den här, och det känns så jävla klyschigt så jag vill typ knappt säga det, men nu säger det, att jag tänker hela tiden att de ska bara såhär, oj, vi har gjort fel här, du får lämna nu. Typ så här, vi blandar ihop dig, shit vad gör du här? Och så börjar jag tänka så, shit vad händer om det händer så på riktigt? Då kanske de inte kan kasta ut den för de har redan accepterat den. Och då tvingas, alltså då är man tvingar sig på dem då. Och de går runt där och vill bli av men de kan inte. Vad är värst? Jag vet inte, det där händer ju mer på riktigt. Va? Ja, men det har jag berättat. På gymnasiet. Det här är på riktigt, det här är så roligt för att min förra roomie, jag började i hennes klass i tvåan på gymnasiet. Ja. Jag gick på Spiken och så skulle jag gå någon kurs, fast som inte fanns på Spiken, utan jag var tvungen att gå på Katte. Mm. Så gick jag där typ en månad. Mm. Tills min lärare bara, du går inte i den här klassen, du går inte ens på Katte. Och jag bara... Nej, eller vadå? Det visste, eller va? Okej. Okay. Och han bara, du får nog prata med din studievägledare. Så gick jag och pratade med henne, som hade sagt att jag skulle dit. Hon bara, nej, du ska inte vara på Katten här. Nej, du får välja en annan kurs nu. Och jag bara, va? Jag har ju typ gjort ett prov. Men vadå? Alltså, så du är utkickad därifrån? Ja. Eller det var mer så här, typ, ja, de här systemen är inte kompatibla. Så att, vad var det för kurs? Alltså det var typ samhäll C typ. Jag gick ju var det kultur på gymnasiet också? Samhäll kultur alltså. Vad gjorde du då? Jag gick aldrig dit mer igen. Låste fast dig i klassrum. Så jag var en så här, ja, det var så jävla, så jag, ja. Men jag kan garantera dig, det är inte så farligt. Och fast hade de sagt, alltså Ingrid, jag har fan uppdaterat en live event på Facebook. Ja, du har inte likat. Ja, det är lite tantigt. Men grejen är såhär, det tar emot. Jag har inte uppdaterat någonting på Facebook. Jag får ju mycket kritik för att jag har haft samma profilbild i flera år. Jag vet inte om du får jättemycket kritik. Ja, men jag behöver inte nämna någon annan, men jag får daglig kritik från någon om det. Och då bara kände jag så här, fan, nu jag vill, alltså jag är så stolt över det här nu, typ så här. Och jag vill främst göra det för att tänk då de som man gick i högstadiet med, gick i gymnasiet med, som, som tänkte såhär, Astrid hon är så jävla större, vi hatar henne. De vill jag gärna ska se den här live event uppdateringen och tänka så här, hon kan inte vara eller såhär, fan, fuck our lives, kanske de ska tänka. Du tänker väldigt mycket att du är en väldigt central del i alla personer som du har så här. Ja. Personer som har gått gymnasiets liv. Jag tänker liksom att de sitter, scrollar, går igenom så här min wall, går in där, alltså så här, räknar dagen, nu har hon inte uppdaterat sin profilbild ända heller, då tar vi ett nytt streck i kalendern. Mycket så tänker jag att de sitter. Tänkte du så? Nej, men det går, det har varit typ alltså så här, det är helt drömmigt. Idag fick vi typ så här blindfolda oss och typ så här ta en penna och så hade de gjort upp en karta över Stockholm, så fick man bara sätta en dytt och de bara, dit ska ni. Övningen heter Terras Incognitas. Jag bara, det låter så jävla kul. Jag vet, och då skulle vi åka dit och sen så sitta på den här platsen då och typ brainstorma fram en idé utifrån platsen. Man bara, får man se sen för det här? Mm. Alltså, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Det är faktiskt helt sjukt. Ja. Och jag älskar det. Ja. Alltså det där är sånt som jag vill ha på min fritid. På lördag. Fuck you. Då är det jag. Så, nej men på riktigt, jag är ärlig. Jag tycker att det är skitkul. Alltså men det är en riktigt spännande uppgift. Bra. Legally blonde. Nej men det, jag, på riktigt, jag tycker det. Jag tycker att allt ni gör verkar skitkul. Ja. Kan jag säga dem till mig tillbaka? Ja, jag tycker att det är kul när man kommer hem och är här nu, för jag har inte bott tillsammans nu en månad. Och då kommer jag hem från skolan så här och jag bara, hej hej, hur har det varit? Så här, Ingrid bara, jo det har varit bra, men alltså jag har 4 böcker som jag ska läsa till imorgon. Vad ska du göra? Hon säger det här med den rösten för att hon är liksom dränkt i böcker. Alltså man ser bara hennes mun röra sig. Och det blonda svaret, svallet ligger blond style. Så jag bara, åh, nej men jag ska ut i jag ska hitta någon vy, så ska jag ta med mig bandaren och så ska jag sätta på bandaren och prata i 2 minuter precis om precis det som kom to mind. Sen är jag klar. Det blir liksom så konstig stämning mellan oss då. Har du känt av den? Nej, det känns mer tvärtom faktiskt. Att jag är helt så här, jag har varit och pluggat, känns skitbra. Jag har varit på KB nu 5 timmar, kändes asbra. Och du bara, jag ska prata i 2 minuter. Jag måste göra min läxa, ska jag göra det nu, ska jag göra det till, jag vet inte. Du snäger. Titta, han snackar. Har du sett den filmen? Nej fy fan. Nej, men det är tur att du gör det du gör och jag gör det jag gör. Mm, det tycker jag. Mm. Vi har inte pratat på så länge nu Ingrid att jag har inte ens hunnit berätta om min nya köksmagiker. Ja, du har köpt en. Let me give it to you. Magic bullet. Magic bullet. Ni kanske inte kommer ihåg det här, men jo, det gör ni visst, om jag bara påminner. Alla som är typ födda början av 90-talet, som hade tv när man gick hem från skolan, typ när man gick i kanske 4-5, då blev det typ att man brukar kolla på tv-shop av någon sjuk anledning. Alltså det har jag börjat tänka på också. Tänk så sjukt det var när vi var yngre. Alltså vi konsumerade så mycket skit-tv bara för att det fanns inget annat att titta på. Vi kollade på fucking tv-shop. Vi kollade också på den här klockan. Alltså du vet såhär, det fanns en klocka i typ en kvart innan det gick något barnprogram på SVT. Alltså, sen kom man på anslagstavlan och sen kollade man. Alltså det var helt sjuka. Ja, och grina så alla säger så här bara, åh fan, barnen det blir så hattigt typ så här, de bara får kolla på vad de vill nu. Det är inte alls bra. Man bara fast var det bättre när vi var små och typ kolla på TV-shop i kanske 2 timmar fick vi se hur de sålde så här Abtronic som ett jävla band. Swibble sweeper. Don't talk even talk about it. Vi köpte den här kniven. Ja, den supervassa. Yeah. Helvete. Alltså grejen är att när vi köpte, okej, med Magic Bullet, för er som de missar där. Vi har ju typ lite yngre, det skulle inte förvåna mig om vi typ har lite så här, du vet, folk som är födda slutet av 90-talet som bara Magic Bullet. Eller typ början av 2000-talet. Alltså herregud. Vi kan alltså ha folk som är födda på födelsedagen. Alltså, du, jag har haft elever som ändå känner så här, gud vad pinsamt, jag ska stå för födelsedagen. Som är helt så här. Va? Är du född på 1900-talet? Gud vad sjukt. Alltså man bara, det är inte så sjukt. Åh gud vad det är, lät gammaldags 1900-talet. Det är vi ju födda på. Ja, ja. Men i alla fall, det är liksom en mixer. Men den är genialisk. Den är genialisk. Men det är ganska kul för att man kommer ihåg den här reklamen så jävla väl. Alltså det är någon, de kommer upp och käkar, ska käka frukost. Och det är något sånt jävla konstigt gäng som är så här, 5-6 stycken typ 50-åringar, ja, som någon, typ är någon som är såhär bakis. Ja men det är någon farmor som typ har sånt hårnät och röker cig där. Alltså så ska de vara såhär, de ska liksom, de här ska då spela jävligt oimponerade i början. Typ så, den här farmor som röker när de bara, now we're gonna make a pasta sauce in less than 10 seconds. Så ska hon säga något sånt kaxigt så, less than 10 seconds. Och sen så blir de ju då one over of the magic bullet liksom. För alla får göra sin grej typ. Yeah. Alla, om man vill ha typ en kalops. Yeah. Då kan du fixa magic bullet det. In 3, 2, 1. Det är också kul. And would you look at that? We have an amazing pasta sauce here. Would you look at that? Och så, men det roliga är att typ, eller det vi tänkte på, typ jag och Henrik, när vi satt och typ analyserade Magic Bullets-reklamen. Du vet att de trycker ner och sen trycker de upp. Men, alltså man ser också att du vet så här, om det är något jävligt grov, alltså svårt att hacka, då liksom trycker de ner så här, one, two, och man bara, nej. Det är inte 3 sekunder. Icke som icke. Men jag måste ändå ge det att det är, alltså jag I love it, men det är så jävla kul att man får såhär, four party mugs kommer med liksom, som man mixar direkt i. Det är ju det som är själva smarta grejen, att såhär, ja nu låter det som att jag har ett helikopp här för dig, men alltså istället för att bara mixa en bringare och sen hälla upp i glas, så mixar man direkt i glaset. Och då är det så amerikanskt att det är såhär, 4 stycken olika då partyglas, och varje partyglas har en unik färg på sin ring som man skruvar på. Och det är typ så, oh, såna, alltså man kan känna det här amerikanska barbecue party när de bara, gud vad skönt att vi kan ha olika färger på. Det är väl barbecue party. Alltså. Ja, exakt. Mm, vi står där. Vem fan vi står på barbecue party? Alltså så här, vem vi står med samma jävla glas. Det går ju inte. Men i alla fall, när vi köpte den här Magic Bullet, då blev vi väldigt så här, gud, kommer ni ihåg, alltså såhär, vi blev väldigt nostalgiska över TV-shop. Och då youtubade vi typ såhär 10 worst TV-shop reklamerna. Sanabelt. Sanabelt var inte med. För det här var liksom, alltså det här var så sjuka, det var så sjuka uppfinningar. Alltså, okay. Såhär, alltså den roligaste tycker jag var, Då visar de såhär, det här är så typiskt TV-shop. Först etablerar de ett problem som inte finns. Alltså det är ju det. Typ så, do you get tired of like pouring your milk and it always gets swooshed? Alltså typ såhär. Och så då ska man stå där och bara, oh, gud så är det nog, eller? Alltså, och då i alla fall, den här som jag tyckte var roligast, då är det så här: always when you go up in the middle of the night, you always typ såhär gå in i saker som ligger på golvet. Aj! Så ser man någon liksom mörker kamera filmat, hur någon går upp så från en säng och bara råkar trampa på något och bara, och så bara, but you don't want to put the lights on and wake up the rest of your family. Så ser man hur någon tänder lampan och någon bara, blir skitbländad och skitsur. Som också är uppe. Now I got the solution for you. Och så är det så tofflor som är små lampor där fram. Och du vet hur man hoppar i tofflorna och då tänds lyset automatiskt. Och det var så jävla kul, för jag och Andreas kollade på den här reklamen, så stod vi och tittade. Och då var det typ som att Andreas typ sögs in i, han var liksom i den här världen. Och du vet, efter det sett han bara, men fan det är ändå smart. Och jag bara tittade på honom och bara, men alltså, när har du någonsin typ, har du någonsin tyckt att det är ett problem? Jo men det kan man ju göra. Ja men gått upp på natten och typ snubblat, och snubblat in i någonting på natten. Så det har ju aldrig hänt. Han var såhär, han liksom insåg att han hade gått in i så här TV-shop-psykosen. Men på den listan, alla borde googla det typ, för det var jävligt kul. Det fanns typ så en rulle man skulle lägga mellan brösten, för att tydligen är det så när man sår på ena sidan så gör det väldigt ont på bröstet att det inte har något stöd där med. Jag bara, va? Alltså, hytkonstigt. Och så man så. Det känns ju som att det gör ont om man har en rulle där. Och om man då, varför man ska köpa en rulle från Tiv och köpt då, kan man inte bara ta på strumpor då och lägga där. Fattar inte riktigt. Kom det ens till Sverige? Det kanske inte är någon slags filter. Nej, vi, jag tror att vi bara fick de allra bästa Abtronic Sanabelt. Och den här dammsugar munsticket. Ja. Som kan svänga och i varje. Ja, just det, det kommer åt alltså där, och så visar de en bild på en dammsugare som bara typ så här, köttar in i väggen som bara alltså som boxar väggen liksom, som alltså, bara tråkigt att just det här vanliga munsticket var tvungen att användas av en gravt aggressiv och inkompetent person. Det är ju synd. Jag tror så här, när de letar efter skådespelare till de här så är det så här, vi söker dig som inte kan knäcka ägg. Mm. Alltså typ så här, vi behöver någon som har problem att hälla upp mjölk, måste vi ha till den här reklamfilmen. För annars funkar det inte, för att average person är ju ändå helt okej på att hälla upp mjölk. Ja, liksom. Precis. Funkar. Och de flesta begåvar någon slags så här mörker ser i alla fall lite grann. Lite grann. Att man vänjer sig liksom. Man kan ana någon nyans. Men är du nöjd då med Marit Bullet? Ja, men jag är så nöjd. Du kan rekommendera den. Jag kan rekommendera, och inte bara till dig utan också till din vän. Du är uppgång, du är nageltrång. Det är kanske rap som är din grej. Ingrid. Tack för att du säger så. Ja, det känns som att jag är väldigt ensam med de tankarna, men det betyder allt för mig att få det bekräftat. Nu ska jag drop out of school. Become a rapper. Det är störigt med folk som tror att de är bra på att rappa, men som inte är det. Ja. Jag träffar inte så många svar från mig. Gör du? Dagligen träffar jag folk som tror att de är bra. Det är ett så jävla stort problem för mig i vardagen. Mm. Nej, men någon gång kanske du har. Eller du kanske kan, du kanske kan gå lite utanför boxen. Kanske föreställa dig någon som tror att den är bra på att rappa. Eller nej, det är helt omöjligt. Jo, det är omöjligt. Jaha, det är omöjligt. Jag bara tänkte att det var så stort problem för dig. Ja. Intressant. Men förstår du, ser jag ju upplösningen. Jag tycker det är skitstörigt. Jag hatar det, kan du sluta? Nej, men okej, det jag tänkte på mest var väl typ så här, folk som tror att de är bra på att sjunga. Aha. Och som sjunger dagarna i ända. Nej. Vet du vilken låt som är liksom i särklass, no question about it, svårast att sjunga? Nej. Jag må leva. Va? Ja. Varför säger du så? Det är det. Varför är det svåraste? För att den ligger liksom i, eller det är alltid någon jävel som ska ta ton. Ja. Som lägger i en så här, man bara, kan inte någon bara ta ett sånt litet gaffel eller bla bla bla. Och bara så här, ding, härifrån kör vi. För det blir alltid så här. Alltså det går aldrig. Nej, men det är ju när det är i grupp. Alltså. Jo, men Ingrid, jag kände verkligen att det skulle vara svårt att sjunga det. Nej, du provar. Nej, men du. Du provar. Du. Jag vet att det är svårt. Vi kör stens på som jag som måste göra det. Jo, nu, live i radio. Stens på sig. Jag höjer min, hand. Ingrid höjer sin sten, sax, på sig. Det blev båda. Men båda fick sten. Vi kör en gång till. Nej, jag tänker inte. Till. Jag tänker inte. En gång till, Ingrid. En gång till. Du kan en gång inte. Till. En gång till. Sten, sax, på sig. Jag vann ju. Jag målade jag. Jag har sagt nej. Nej, men jag vann ju i stens på sig. Jag sa nej direkt. Men varför var du med på stens påse? För att du höll på typ hötte med handen. Om du är med på, då är du med. Om man är med i leken får man leken tåla. Har man sagt A får man säga B. Nu sjunger du, jag får leva. Du ska liksom snuva oss på det också. Det är alltid jag som sjunger i podden. Det är inte alltid du som sjunger i podden. Ska vi göra en undersökning? Vem tror du sjunger mest i den här podden? Liksom? Jag har sjungit 2 gånger. Länge. Vill du veta hur många gånger jag har sjungit? Du får lägga till en nolla på den siffran. 20. 20 gånger har jag sjungit. Nu är det dags. Jag må leva. Nej, Ingrid Sigman. Little Blonde. Med rätt att döda. Nu kör vi. med citatyrka. Du vet så en artist som är så här, du vet så här, man säger så här, du vet när en artist som ska gå med Broadway så har man citat typ eller på en skiva så får man så här, citat. Så för det ska så här ibland Ingrid Sigmunds bara även en blind höna hittar ibland ett frö. Det ska det stå. Och sen kommer den. Det ska stå Jan-ja. Astrid, jag går på DI. Där fick ni alla ni på gymnasiet som sa att jag inte skulle bli någonting. Det kommer din bok heta. Det är en sjukt bra titel. Den är, vet vad som är bra med den grejen? Den är klockren. Den är catchy. Den är alltså, catchy. Den, det är som en, liksom att den rimmar fast den inte gör det. Man tror nästan att den rimmar. Men du, nu kommer vi bort från ämnet här. Det var någon sång som du höll på att sjunga där. Ta ton. Var det gaffeln? Då tar vi gaffeln. Någon som har en gaffel? Kan vara en gaffel. Nu mimar hon, jag och Malia. Det är liksom, det är som ett hån mot poddlyssnarna. Hon mimar, jag och Malia i radio. Färdigt. Astrid. Ja, legally blond. Vad är det? Vet du, också en grej som jag blir väldigt så här, du vet så här, du vet så här, alla här uttalar ju ens namn lite konstigt. Ja, de säger Ingrid. Ingrid. Mm. Vad säger de? Astrid, hur säger de Astrid? Astrid. Jag skojar. De säger, vad är det de säger? Astrid. Skönheten från söder. Min hjärna bara gick på hög. Försökte komma om din kul i någon situationstecken. Jag förstår att det inte var kul. Okej, okay, okay. Bara sitta på okay. Skönheten från söder. Jag skulle vilja presentera kvällsakt. Jag tycker, ska vi inte ha en ny life happening på din Facebook? Nej, name change. Tänk om jag byter så name change från Astrid Molin till Skönhet från Söder. Så skriver jag så kommentar. Ah, det var så många som lika bra leja bra att jag. Och Ingrid, det här påminner mig om, åh gud, förlåt, men jag vet att jag har hållit på länge. Jag är så varm nu. Oj. Jag vet att du är så varm, men Ingrid, jag måste bara lägga till det här. Okay. För att förra avsnittet, då berättade jag ju om en man som vi kallade för, alltså räddaren i burknöden. Ja, just det. Ja, det var alltså en man som hade skrivit en sån här Facebook-status som ja, när folk skriver Facebook status här som är så här vardagshjälteiga som de typ skriver för att sprida budskapet då. Man ska vara mer så här, men alltså det handlar ju väldigt mycket om att hävda sig själv och vilken fin människa man är. Ja. Och han skrev då att han hade gett en burk då till en person som samlar burkar. Och det kändes så bra. Mm. Nu har han gjort det igen. Mm. Han har räddat dagen igen. jag tänker, vad hade världen varit om vi inte hade haft honom? Okej. Här kommer då hans nya. Jag tänker så här att det här kanske kan bli en följetong i podden. Mm. Men vi kallar honom vardagshjälten. Yeah. Mm, ja. Okej, vardagshjälten har slått till igen. Han skriver så här på sin Facebook-status. Hittade en mobil på marken idag som tillhörde en liten flicka på typ 7 år. Hennes pappa ringde till mobilen. Så vi kunde mötas upp. Så skönt att mobilen kom tillbaka i rätta händer. Flickan blev jätteglad och jag med. Trevlig helg. 45 likes. Han gör ju ingenting annat än att... Han bara ger. Hur hinner han med resten av livet? Jag tycker att den här är så... Jag tycker att det är så... Alltså, varför... Varför... Alltså... Här har han har tappat finess här i denna. För att förra stort så var det ändå så här... Liksom så här, han bara... förklädde syftet så här, tänk att man kan göra något så litet för någon. Ja, nu han ju bara han. Nu bara skryter han ju... och sen avslutar han med trevlig helg. Alltså det är inte ens ett så här förklätt typ så. Nej. Hoppas du skulle gjort samma. Men vad jag tycker är kul om man ska eller typ så här sprid bara kärlek. Ja, typ. Kom då Kian förra ställ. Hashtag sprid bara kärlek. Jag kommer inte ihåg det, men det låter bekant. Han skulle med anti-mobbing-kampanj. Dude paradise. Alla som har douche. Alla som har douche i PH ska byta riktning nu genom att vara... Alltså det är en klassiker. Mm. Att de ska ha en anti-mobbingskampanj. Jag vet inte om de... Ja. Men i alla fall att han skriver så här, hennes pappa ringde mobilen. Alltså det var inte som att han gjorde någon effort. Han hittade mobilen. Sen vet man inte vad han hade tänkt göra med den, men då ringde hans mamma mobilen. Och då bestämde sig vardagshjälten för att rycka in och möta upp familjen. Så slutet gott, allting gott kan man säga. Det här är så sjuk information. Jag vet, jag kan inte bärga mig till nästa vecka för att se vad vardagshjälten hittar på då. Men du nämnde där förbifarten Paradise. Ja. Det är ju så att Paradise har börjat igen. Ja. Ja. Så att nästa vecka så kanske PH-klubben är tillbaka. Ja. Woop, woop. Så jävla kul. Det är jätteroligt. Vi ska inte snacka så mycket om det nu. Nej. Det har bara gått ett program. Mm. Men jag är typ ganska spänd ändå. Jag är positivt inställd förutom att jag fattar inte grejen med att det ska vara pausa med varannan vecka. Och man ska ha två avsnitt i veckan. Det är sjukt i huvudet. Nej men vem är det? Det är en ny producent. Åh fy fan. Ja. Mm. Jag tror verkligen det. Mm. Det är ganska mycket nytt. Är det en nytt hotell? Nytt hotell. Ja, nya deltagare. Nya deltagare. Allt är nytt. Men något som är kvar i Malin Graner. Åh, vilken tur. Nej, okej. Du höll på att prata om... Ja, om jag får återgå. Till schemat. Your honor. Advokaten va? Låt oss återgå till ordningen. Förlåt, your honor. Det var kärande skönheten från Söder som avbröt här ordförande. Thank you, your honor. Excuse me, your honor. Thank you, Mr. Onion. Så. Fortsätt. Förlåt, Mr. Onion. Okej. Jo, just det. Ja, precis. Kvällsakt ska vi ha. Och tur är väl det. Var annars... nej, jag skojar bara. Ja, det var så här att jag... typ av en händelse snubblade över ett band som jag inte lyssnat på riktigt 10 år. Som tydligen ska ut och turnera igen. Och då tänkte jag, varför inte slänga in en liten trudelutt här? Så det tänkte vi att vi skulle göra. Det är Magnetic Field som vi ska spela. Oj, oj, oj, oj. Med... låten All My Little Words. Fantastiskt lägger du på. Jag älskar det. Vi kör på det. You are a splendid butterfly. It is your wings that make you beautiful. And I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me. Both of us know that that's impossible. And I could make you rue the day, but I could never make you stay. Not for all the tea in China. Not if I could sing like a bird. Not for all North Carolina. Not for all my little words. Not if I could write for you the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do. Not for all my little. Now that you've made me want to die, you tell me that you're unboyfriendable, and I could make you pay and pay, but I could never make you stay. Not for all the tea in China. Not if I could sing like a bird. Not for all North Carolina. Not for all my little words. Not if I could write for you the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do. for all my little words. It doesn't matter what I do. Not for all my little words.